حال می رسیم به سوره دخان. در سوره دخان شبهه دیگر و اشکال دیگر از اشکالات مشرکین جواب داده میشه. و اون اینه که خب شما میگید که خدایان ما قدرتی ندارند، ندارند، شفاعت ما نمی کنند، نمی کنند، اما حداقل فریاد ما را می شنوند. ما که اونا را صدا میزنیم، فریاد ما را میشنوند، جواب ما را میدهند. الله عز و جل در همین ابتدای سوره میفرماید نخیر، انه هو السمیع البصیر، انه هو السمیع العلیم. هر چیز را شنوا، هر چیز را دانا الله است، بغیر از الله کسی نیست، و هر چیز را بینا هم الله است. این خدایانی که شما اونها را صدا میزنید، نه میشنوند، نه میبینند، نه از احوال شما خبر دارند. پس بی خود اونها را صدا نزنید. در این سوره هم ابتدای سوره تمهید مع ترغیب است و بعد تخویف دنیوی و اخروی هست و بشارت اخروی، و در وسط سوره یک دلیل عقلی هست و ما خلقنا السماوات. الله می فرماید حامیم و الکتاب المبین، قسم به کتاب مبین، سوگند به کتاب روشن. جواب قسم اینجا محذوفه. خداوند به قرآن سوگند می خورد که ما بقی موضع شبهه، یعنی همه اشکالات شما جواب داده شد، همه ایرادات شما پاسخ داده شد، الان جای شبهه باقی نمانده، جای اشکال باقی نمانده. لذا می طلبت که شما چیکار بکنید؟ شما ایمان بیاورید، دیگه بیشتر خودتون را معطل نکنید. و باز الله عز و جل فضیلت قرآن را هم بیان می فرماید و تخویف دنیوی هم بیان می فرماید. الله می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، همانا ما نازل کردیم این قرآن را در شبی مبارک، در شبی مبارک نازل کردیم. انا کنا منذرین، این حکمت انزال است. چرا نازلش کردیم؟ به این دلیل که ما منذرین هستیم، انذار میکنیم، میترسانیم. خدای عز و جل شما را از گرفت و از عذاب خودش میترساند. به این منظور قرآن مجید را نازل فرموده. در رابطه با این لیلت مبارکه بحث کوتاهی دارم که توجه شما عزیزان را می طلبد. اون اینه که مراد از لیلت مبارکه چیه؟ همه مفسرین اتفاق نظر دارن که مراد لیلت القدر است. القرآن یفسر بعضه بعضه، در جای دیگه ما میخوانیم که انا انزلناه فی لیلت القدر. خب چطور در شب قدر، در حالی که قرآن در ظرف 23 سال نازل شد؟ اینجا دو تا جواب هست. یکی اینه که آغازش از شب قدر شد، آغاز و ابتدایش از شب قدر شروع شد. به این خاطر می فرما انا انزلناه فی لیلت مبارکه فی لیلت القدر. و بعضی دیگر از بزرگان جواب می دن نه، قرآن دوبار نازل شد، یکی از لوح محفوظ به آسمان دنیا، اون در یک شب نازل شد، در لیلت القدر نازل شد. دوم از آسمان دنیا بر قلب اطهر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اون در ظرف 23 سال طول کشید. پس مراد نزول اولی هست. اما اینجا نوشتن روح المعانی قال غیر واحدا المراد ابتداء انزاله فی تلک اللیله على التجوز، ابتداء نزولش در شب بوده، به این خاطر مجازن میگن در شب نازل شده، کلش در شب نازل نشده بلکه آغاز شده در شب. خب بنده عرض کردم مراد از لیلت مبارکه کدوم شب است؟ شب قدر است. به این خاطر عرض می کنم که بعضی روایت های ضعیف تفسیری هست که مراد از لیلت مبارکه نیمه شعبان است. نیمه شعبان هست. آیا چون که در رابطه با نیمه شعبان بعضی روایت ها ما داریم، قدیم می گفتن شب برات، نیمه شعبان را مردم محلی می گفتن شب برات، در این شب خیرات می دادن، در این شب نان روغنی درست می کردن، در این شب نقل و نبات تقسیم می کردن و می گفتند اعتقاد داشتن که در این شب اعمال، ارزاق، تقادیر، تقدیر انسان ها همه در همین شب تقسیم می شند. معتقد بودند که خدای عز و جل در همین شب عمر ما را می نویسه، رزق ما را می نویسه، خیر و شر ما را می نویسه. لذا در این شب می گفتند که نیکی کنید، عبادت کنید، بدید در راه خدا تا اینکه فرشتگان ببینند و برای شما شهادت بدند. بعضی از روایت ها هم هست، به همین خاطر بعضی ها در نیمه شعبان خاصتا عبادت هم می کنند. بعضی از بزرگان ما هم احتیاطا میگن در این شب چون که فضائل آمده ما میتونیم که عبادت بکنیم. البته من اولا این خدمت شما عرض میکنم که این روایت ها ضعیفه در رابطه با نیمه شعبان. محققین ما همه تحقیق کردند این روایت ها ضعیفه. دوم، هر کسی عبادت میکند خدا را توفیقی هست. ما بیشتر به این خاطر روی ضعف اینها تاکید میکنیم که این نوع روایت ها الان در لیلت القدر در قرآن آمده، ماه رمضان فضیلتش در قرآن آمده، ده روز حج اول ذیحجه در قرآن آمده، و الفجر و لیال عشر. اما بعضی شبهای دیگر، بعضی روزهای دیگر که ثابت نیست، ما به این خاطر روی ضعف این روایت ها تاکید میکنیم که مردم تنبل نشند، یک شبی را برای عبادتشون اختصاص میدند، میگن تو این شب هرچی میکنی بکن، دیگه شبها هیچ خبری نیست. اختصاص شبی از شبها برای عبادت وجود ندارد. در این شب رزقها تقسیم نمیشه، الله بهتر میدانه کی هست. لذا تفسیر قرطبی میفرماید قال ابو بکر ابن العربی و جمهور العلماء، جمهور علماء گفتن که على انها لیلت القدر، این لیلت مبارکه چه شبیه است؟ لیلت القدر است. و منهم من قال انها لیلت النصف من شعبان، بعضی گفتند که نیمه شعبان است و هو باطل، این باطل است، این غلط است. به چه دلیل؟ لان الله تعالی قال في كتابه الصادق القاطع، خداوند در کتاب صادق و قاطع چی فرموده؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران، قرآن در کدوم ماه نازل شده؟ شعبان یا رمضان؟ در رمضان. بس انا انزلناه في ليله مباركه، همون رمضان هست، همون ليله القدر هست. دوم، بعضم علامه قرطبی می فرماید وليس في ليله النصف من شعبان حديث يعول عليه، در رابطه با نیمه شعبان حدیث صحیحی که بر او اعتماد بشه وجود ندارد. حدیث صحیحی که ما بر اون چی بکنیم؟ اعتماد کنیم. لا فی فضلها، نه در رابطه با فضیلت این شب، ولا فی نسخ آجال الی و نه در این که اجل و عمر ما انسان ها در همین شب چی میشه؟ نوشته میشه. فلا تلتفتو الیها قرطبی میگه به این روایت ها توجه نکنید که اینها ضعیف هستن. بنابراین ما معتقدیم که چیزی که از قرآن و سنت ثابت بشه بر چشم بگذاریم، بهش عمل بکنیم، اما چیزی که نیست لذا بی خود فشار نیاریم که حتما بیاییم و فضیلتی ثابت بکنیم و اعمال خاصی را در این شبها ما انجام بدیم. انا انزلناه فی لیلت، الان اضافه از اون که در قدیم بود الان جدیدن اضافه اون بر آن در این شب یا در همین روز مهدی هم میگه متولد شده، دیگه فضیلتش اضافه شده، در حالی که از نظر ما اهل سنت مهدی هنوز متولد نشده و معلوم نیست تاریخ تولدش کی باشد. یکی از مجددین هست، همونطور که دهها مجدد بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، یک مجددی در پایان از نسل و از اولاد رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهد آمد، اون پیغمبر نیست، بر او وحی نمی آید، علم غیب هم ندارد، مجددی هست، یعنی دوباره دین را تجدید می کند، بر علیه بدعات مبارزه می کند، سنت را احیا می کند، جهاد را بپا می کند و با دشمنان می جنگد و علم توحید را بر می دارد. جماعتی که در کنار او باشند اون جماعت، جماعت ناجی و فائز هست. لذا این که حتما متولد شده جای مخفی هست و عرض کنم که در اون زمان مجدد ظهور میکنه، چنین چیز از نظر ما وجود ندارد و عقیده انتظار هم نداریم. هر کسی باید به پای خودش بیستد، یعنی هر کسی خودش باید عمل بکند، خودش جوابگوی اعمال خودش باشد پیش خدای عزوجل، بر اعمال دیگران هم هیچ وقت اعتماد نکند. لذا الله می فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما نازل کردیم این قرآن را در شبی مبارک، انا کنا منذرین، ما به این منظور نازل کردیم که ما می ترسانیم، انذار می کنیم، فیها یفرق کل امر حکیم، در آن شب نوشته میشه هر امر محکم، یفرق و یکتب و تفسیر مدارک، تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، ملائکه همین نزول میکنند، حوادث و اتفاقات بزرگی در اون شب اتفاق میفته، الله عزوجل خیلی از مقدرات را در اون شب دستور میدن که نوشته بشه، بسیاری از اتفاقاتی که در اون سال به ناس بیفته در همون شب قدر چی میشه؟ نوشته میشه. امر من عندنا، امری از جانب ما، کل امر، اون امر از جانب ما خواهد بود، انا کنا مرسلین، همانا ما این که فرشتگان را میفرستیم، رحمتا من ربک، رحمتی از جانب رب، یعنی الله عز و جل فرشتگان را به منظور رحمت می فرستد، سلامون، همش سلامتی هست، همش خیر و رحمت است. انه هو السمیع العلیم، این مدعای سوره است، سمیع و علیم، اونی که هر چیز را می شنود، هر چیز را می داند، فقط و فقط الله است، نه معبودان. رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین، من ربک مبدل من هبود، این هم بدل است، رب یعنی رب آسمان ها و زمین و ما بینشان، اگر شما یقین میکنید، ترغیب است، یعنی یقین و ایمان میطلبد که شما به ربوبیت اون رب ایمان داشته باشید، باور داشته باشید. لا اله الا هو، همیشه وقتی که لا اله میآید قبل از اون نگاه کن، لوازم الوهیت بیان نشده، لوازم الوهیت یکی چی بود؟ ربوبیت، یکی علم، انه هو السمیع العلیم بیان علم بود، رب السماوات والارض وما بینهما بیان چی بود؟ ربوبیت، مدیریت، تصرف. لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی لایق عبادت لایق پرستش مگر او، یحیی و یمیت، اوست که زنده می کند و اوست که می میراند، ربکم و رب آبائکم الاولین، رب شماست و رب آبای اولین شماست، پدران گذشته شماست. لذا اینجا تفسیر طبری نوشته لهذا فعبدوه ولا تشرکو به شیئا. وقتی که این همه اوصاف حمیده دارد فقط او را عبادت کنید و با او کسی را شریک قرار ندهید. الله می فرماید بل هم فی شک یلعبون، این هم استدراک از ما قبل است. ببین با توجه به این دلائل ما بقی موضع شبه، هیچ جای شک و شبه باقی نماند، جای شک باقی نماند. اما بل هم فی شک یلعبون، این مشرکین در همون شک و تردد خودشان یلعبون بازی می کنند، یعنی بیکارند، وقت تلف می کنند، سوالات بیهوده، اشکالات پوچ و واهی عنوان می کنند و هنوز خودشون را در تردد قرار دادند. پس خداوند الان بیم می دهد، تخویف بیان می فرماید. بعد از این همه دلائل بازم اینا متنبه نمی شوند، فرتقب، پس منتظر باش روزی که بیاورد آسمان به دخان مبین. چی را بیاورد؟ دود واضح را. سوره دخان است. ای پیامبر منتظر باش که آسمان دخان بیاورد، دود بیاورد. چه روزی آسمان تو آسمان عرض کنم دود آمد که عذابی برای مشرکین باشد؟ ببینید اینجا دو قول هستند، یکی این که یکی از علائم قیامت دود هست، در نزدیکی قیامت و در قرب قیامت یک روز همه جو و همه فضا را دود فرا میگیرد، همه جا دخان است. شاید مراد اون روز هست یا نه، این اشاره به قحط سالی هست که برای مشرکین اتفاق افتاد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مایوس شدند و با رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رفتار بد را داشتند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را از مکه مکرمه بیرون کردند و مجبور کردند که ترک بکند. پیغمبر الهی دل شکسته رفت و دعا کرد، خداوند بر این قوم قحط آورد، تا 7 سال قحط آمد. حتی در بعضی روایت ها می آید که مردم از گرسنگی هیچی نداشتند مردم مکه بخورند، مردم از گرسنگی استخوان‌های پوسیده قدیمی را روی سنگ‌ها می‌گرفتند، می‌زدند، پودر می‌کردند و اون پودرها را می‌خوردند، به مثل آرد درست می‌کردند اون پودرهای استخوان قدیمی را و می‌خوردند از بس که گرسنه بودند. لذا ابو سفیان و بعضی از سرداران مکه متوجه شدند، اینا بلند شدند رفتند خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه و هنوز فتح مکه اتفاق نیفتاده بود. گفتند که شما دعا کنید که خداوند وضعیت ما را خوب بکند، ما برمیگردیم. آن حضرت صلی الله علیه و آله دعا کردند همان گونه که الان در سوره زخرف خواندیم. فرعون هر گاه به موسی میگفت دعا کن، موسی دعا میکرد، عذاب دفع میشد، دوباره اونها اذا هم ینکثون، دوباره اونها نقض عهد میکردن، پیمان شکنی میکردن. لذا اینها ایمان نیاوردند. پس به دخان مبین کنایه از چی هست؟ از قحطی هست. وقتی که خیلی قحط باشد در زمین هیچ اثری از سبزی نباشد، شما هم گرسنه باشید، شکم خالی باشد، انسان بنیش ضعیف میشه، چشمهایش ضعیف میشه. وقتی که بره بیابان زمین را سیاه میبیند، چشمش هم سیاه میبیند، تمام فضا را چون گرمی و حرارت است به شکل دود میبیند یا نه؟ این کنایه از اون قحطی هست. چنانچه نوشتند حضرت امام قرطبی بازم گفته قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمود انما كان هذا لان قريشا. این اتفاق دخان مبین و دود چه زمانی اتفاق افتاد؟ قریشی ها لما استعصت النبی صلی الله علیه وسلم، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را نافرمانی کرد، دعا علیهم بسنیهم کسنی یوسف، رسول الله بر علی اونها دعا کرد خدای سالهای سختی مثل سالهای یوسف بیاور. فاصابهم قحط و جهد، قحط و سختی آمد، حتی اکل العظام، حتی که چی میخوردند؟ استخوان میخوردند. فجعل الرجل ينظر الى السماء، کسی نگاه میکرد، از بس گرسنه بود، آسمان را نگاه میکرد. فیرا ما بینه و بینها کهیعت الدخان من الجهد قرطبی، بین خودش و بین آسمان فقط دود میدید، از بس که ضعیف شده بودند، جو هم سیاه بود چون آثار قحط بود، چشمش هم سیاه بود و بنیش هم ضعیف بود. لذا الله عز و جل در این سوره مکی که هنوز در مکه هستند، پس پیشگویی می کند به اون روزهای دخان که این روزها بعد از هجرت اتفاق افتاد. لذا الله می فرماید فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، منتظر باش برای اون روزی که می آورد آسمان دخان مبین را، دود آشکار را. یغش الناس، می پوشد اون دود این مردم را. هذا عذاب علیم، می گوین این عذاب دردناکی است، این خیلی خطرناکه، بالخصوص قحط در بلادی که اونجا هیچ آب و علفی از قبل نباشد. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، میگویند، یقولون مقدر است، میگویند بار اله دور بگردان از ما عذاب را، اگر عذاب را از ما دفع کردی انا مؤمنون، ما ایمان می آوریم. اما پروردگار می فرماید این تعهدشون کجا؟ انا لهم الذکرا، چگونه خواهد بود برای اونها پند و اندرز؟ یعنی آیا از این دود، از این قحطی پند میگیرند؟ و قد جاءهم رسول مبین، همانا پیش اینها چی آمده؟ رسولی که آشکار است دعوتش، این پیامبر آمده، چرا از پیامبر حرف شنوی ندارند؟ ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، سپس از پیغمبر اعراض می کنند، روی گردانی می کنند و می گویند آموزش دیده هست. معلم یعنی چی؟ کسی او را آموزش داده، آموزش دیده هست. و العیاذ بالله بر رسول الله می گفت مجنون. الله عز و جل می فرماید الان که دعا می کنند انا کاشف العذاب قلیلا، ما اندکی عذاب را دفع می کنیم از شما، اما انکم عائدون، شما دوباره بر می گردید، یعنی دوباره شرک می کنید، دوباره ناسپاسی می کنید، دوباره بیادبی می کنید. ولی اگه دوباره بیادبی بکنید، ما شما را دوباره می گیریم. یوم نبطش البطشة الکبرى، روزی که ما مؤاخذه می کنیم، مؤاخذه بزرگ. اون مؤاخذه بزرگ کدوم مؤاخذه هست؟ بسیاری از مفسرین گفتند اشاره به یوم بدر است، اونجا باز دوباره شما را مؤاخذه می کنیم، اونجا شما را می گیریم. چنانچه در روز بدر الله عز و جل پوزهشون را به خاک زد، 70 تا از سرداران مغرورشون کشته شدند، 70 تا هم اسیر شدند، بقیه پا به فرار گذاشتند، هرچی مال و متاع داشتند تو میدان گذاشتند. لذا الله می فرما یوم نبطش البطشة الکبرى، روزی که ما گرفتار میکنی شما را به گرفتاری بزرگ، انا منتقمون، ما در اونجا از شما انتقام میگیریم. صدق الله مولانا العظیم.